بسم الله الرحمن الرحيم. دعوت اسلامی از پاکستان's largest religious non-political and peaceful movement for propagation of the teachings of the holy Quran and Sunnah throughout the world. دعوت اسلامی strongly believes in preaching the Islamic message and teachings through one's self character and deeds. Dawat Islami's mission is to spread Islamic message of love and peace. The movement is totally free from sectarianism, racism, political, linguistic or social limitations and boundaries within the Muslim community, not only in Pakistan but also at the world level. Wherever the message of Dawat Islami's preaching has reached, a positive and constructive change in think, practices and characters of the people, both born Muslims as well as those newly converted, has been observed. According to Dawat Islami, more than once certificates of appreciation have been issued by the government of Pakistan, Ministry of Religious Affairs, appreciating the commendable services of Dawat Islami. Up till now, no restriction or ban has been imposed, nor any observation recorded against anywhere in the world. وزارت داخلہ پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرام پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے. دعوت اسلامی مسلمانوں کے ذاتی اخلاق و کردار کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دنیا بھر میں اسلام کا پیغام امن و محبت عام کرنا چاہتی ہے. یہ مدنی تحریک ملک و بیرون ملک مسلمانوں میں نسلی، سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں سے مکمل طور پر پاک ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا پیغام پہنچتا ہے، مسلمانوں، خواہ وہ نو مسلم ہوں یا پیدائشی مسلمان، ان کے اخلاق و کردار میں ایک مثبت اور تعمیری تبدیلی واضح طور پر دیکھی جاتی ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے کئی تعریفی مکتوب جاری کیے جا چکے ہیں. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے بھی دعوت اسلامی کے قابل قدر مدنی کاموں کے بارے میں تعریفی مکتوب جاری کیا گیا ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی کسی رکاوٹ کا. نیز یہ مدنی تحریک کسی معاملے میں بھی زیر تفتیش نہیں ہے. آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آقا مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا حقی مرحبا آقا کی آمد مرحبا آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا کر بولو مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا عربی مرحبا نبی کی آمد ہے، الہی کر لو زیارت نبی کی آمد ہے، آتا ہوں چشمے بصیرت نبی کی آمد ہے، آتا ہوں چشمے بصیرت نبی کی آمد ہے، ہے خوب بارش رحمت نبی کی آمد ہے، ہے خوب بارش رحمت نبی کی نبی کی آمد ہے، ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آقا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مکی مرحبا عربی مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا لب چھپ کے بولو مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا میرا کر بولو مرحبا ارے اونچا بولو مرحبا شرم نہ چھوڑو اور اونچا بولو مرحبا بولو مرحبا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے، میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بوڑھا ہو یا جوان ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرار ہر قلب محزون و غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آ کر بے سہاروں غم کے ماروں دکھیاروں دل فگاروں اور در در کی ٹھوکرے کھانے والے بیچاروں کی شام غریباں کو صبح بہارا بنا دیا، مسلمان و صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے، شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی النعمت الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میری خوشیوں کے تین لمحات ہیں، پہلا وہ لمحہ جب مدینہ پاک کی حاضری ہوتی ہے، دوسرا جب ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہوتی ہے، تیسرا جشن ولادت کے پر بہار موقع پر، جب جشن ولادت کا وقت آتا ہے اس وقت اس عاشق رسول امیر اہل سنت مدعا ذلہ العالی کی کیفیت انتہائی پرکیف اور پرسوز ہوتی ہے، جسے دیکھ کر لاکھوں اسلامی بھائیوں کی آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو جاتے ہیں، بھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آقا عطار آ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یقیناً آپ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اس عاشق رسول امیر اہل سنت کے وہ کون سے انداز ہیں جو آنکھوں کو اشکبار اور قلوب کو بے قرار کر دیتے ہیں۔ آئیے آپ بھی دیکھیے۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سنورا تم پہ کروڑوں شروع، بے ہنر بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، آقا ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو، چاہو جلال دو نہ ہی مانو منال دو، سوزے ہلال بس میری جھولی میں ڈال دو، جو مانگنا ہے مانگو کرو، ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا آئے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پری ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، اے رب کے حبیبا اے میرے رب حبیبا، یہ گناہ کا بیمار نہیں ہوتا، گوداخ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، باقی سب گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ماہ ربیع النور شریف بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، جشن ولادت کیسے منانا چاہیے، جشن ولادت کی خوشیاں مناتے وقت کن کن نیتوں کو اپنانا چاہیے، دعوت اسلامی کے مبلغین نے یہ سوالات امیر اہل سنت سے کیے ہیں، اور امیر اہل سنت نے حکمت بھرے عشق رسول میں ڈوبے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ ان سوالات اور جوابات کی وی سی ڈی مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس وی سی ڈی کو اول تا آخر دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے اندر جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ترقی محسوس فرمائیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہو گئی دنیا تے آ آج سید ابرار آ گئے حلیمہ جا گٹے تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جا گٹھے دائی حلیمہ جا گٹھے تیرے بڑے نصیب بچ تیرے نبیاں دے سردار آ گئے تیرے نبیاں دے سردار آ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے ماہ ربیع نور شریف کی آمد آمد ہے استقبال ربیع نور شریف کے سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں اس ضمن میں الحمدللہ صبح بہارا نامی ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا اس میں کچھ مدنی پھول بھی ایک مکتوب کی صورت میں درج کیے ہوئے میں اسی رسالے کے ذریعے صبح بہارا رسالہ میرے ہاتھ میں اسی کے ذریعے میں وہ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمت میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے سبز سبز پرچموں جگمگاتے بلبوں اور ننے ننے کمکموں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا میٹھا مکی مدنی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم بھی کر گئے ان کا چرچا اپنے دل چمچا اونچے میں اونچا نبی کا جلسہ گھر گھر الفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروائیے. تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. مرد کا داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے. اسلامی بھائی جشن ولادت کے احترام میں چاند رات بارہویں داڑھی منڈوانا اور اسلامی بہنیں بے پردگی کرنا ترک ہے اور اسی کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستطیل شرعی پردہ اور زہر قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ میں نے ترغیب کے لیے چاند رات کا کہا ہے. اس کا مطلب اس سے پہلے داڑھی منڈانے کی اجازت نہیں دے دی بلکہ مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آنا واجب ہے. جھک گیا اور نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے کارڈ پر کر کے ہر ماہ جمعات کروانے کی نیت کیجئے. ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ. اب مراد دل کی پائی آمد شاد ہے عرب ہے مرحبا تمام عاشقان رسول بشمول نگران ذمہ داران ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کیجئے اور اسلامی بہنیں 30 دن تک روزانہ گھر کے اندر صرف گھر والوں میں پردے کی رعایت کے ساتھ فیضان سنت جلد اول سے درس جاری کریں اور پھر آئندہ بھی روزانہ جاری رکھنے کی نیت کریں. کہیے اپنی مسجد گھر دکان کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم 1 عدد سبز سبز پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لے رہیے. بسوں ویگنوں ٹرکوں ٹرالوں ٹیکسیوں رکشوں ریڑیوں گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے. اپنی سائیکل اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے. انشاءاللہ عز و جل ہر طرف سب سب پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی. عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بےہودہ اشعار لکھے ہوتے ہیں. میری آرزو ہے کہ ٹرکوں بسوں ویگنوں رکشوں ٹیکسیوں سوزوکیوں اور کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجئے اور سگے مدینہ عفیان ہو کے جن کی دعائیں لیجئے. ایک ضروری احتیاط, اگر جھنڈے پر نقشے نال پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ وہ پھٹ کر لیرے لیرے ہو نہ ہی زمین پر تشریف لائیں. نیز جو ہی ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار دیجیے. اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش و تحریر کے سادہ پرچم لہرائیے. اسی لیے مکتبۃ المدینہ بغیر نالے پاک کے نقش کے بالکل سادہ پرچم جاری کرتا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہونے پائے. الحمدللہ سگے مدینہ وفیان ہو بھی حتی الامکان اپنے مکانے بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے. نبی کا جھنڈا اچھے میں اچھا نبی کا جھنڈا سب سے پیارا نبی کا جھنڈا سب سے اونچا نبی کا جھنڈا سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا سب سے بالا نبی کا جھنڈا ہے یہ والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا اتنا پیارا نبی کا جھنڈا سارا اچھا نبی کا جھنڈا دیکھو دیکھو نبی کا جھنڈا چومو چومو نبی کا جھنڈا ارے جھومو جھومو نبی کا جھنڈا سب سے اونچا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا لے کر لو نبی کا جھنڈا

مخیر اسلامی بھائی اگر مفت تقسیم کریں تو مدینہ مدینہ. ولادت کی خوشی میں سنتوں میرے بیان کی آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں خوب تقسیم فرمائیے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجیے. شادیوں کے مواقع پر کارڈ کے ساتھ رسالہ اور ہو سکے تو بیان کا آڈیو یا ویڈیو کیسٹ بھی منسلک فرمائیے. عید کارڈ کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائج کیجیے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ہو. پیارے امیر سنت، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خوشیوں کے مواقع پر عید کارڈ کا سلسلہ رہتا ہے اور آپ اس کے لینے دینے پر منع کر رہے ہیں اور رسالے اور کیسیٹیں تقسیم کرنے کی تحفتاً دینے کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا سبب بھی ارشاد فرما رہے ہیں. دیکھیے، عید کارڈ دینا کو ناجائز کام نہیں ہے، جائز. اس کا شرعاً کوئی ممارت نہیں ہے، میں تو مشورہ دے رہا ہوں. اب عید کارڈ کے بعد سائیڈ افیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تعداد عید کارڈ ہوگی جن میں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ تصویریں مزے کی نہیں، پھر معاذ اللہ میں نے یہاں تک دیکھے تصویریں کہ مور کی دم میں اللہ اور محمد لکھا ہوتا ہے، مور کے پیچھوں میں دم پھلاتا ہے نا، جب پھیلاتا ہے تو وہ جو اس کے پر خوبصورت ہوتے ہیں ان میں یہ اللہ محمد لکھا میں دیکھا. جب پہلی بار دیکھا تو میں تو تڑپ کر لیں گے، یہ تصویر جب دیکھی نا کیلنڈر میں دیکھی تھی تو میں نے تو ایڈریس دیکھا اس کا اور لیٹر اس کو بھیجا، جو کیلنڈر چھاپنے والا شاید تھا اس کو لکھا تھا ایڈریس کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے. عمر کی دمی ملی اللہ محمد کا پاکیزہ نام صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لکھ دیا، لیکن اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا مکتوب کا. تو بہرحال یہ کہ طرح طرح کی تصویریں ہوتی ہیں، عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، اس سے تو کارڈ جاری ہوتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں یار، بتانے مجھے بتانا بھی چاہیے یا نہیں. ایک میرا دوست ہوتا تھا داؤد ثانی کے پہلے کا واقعہ، داڑھی والا دوست تھا، اس کو کسی نے شرارت کے طور پر ایک کارڈ بھیجا. اس کارڈ میں ایک عورت کی تصویر تھی، اس تصویر کو ہلاؤ تو عورت آنکھ مارتی تھی، ایسی تصویریں ہوتی ہیں. اب ہم نے تو اگر مذہبی دیکھی نہیں، میں نے مذہبی کارڈ دیکھے کہ یوں دیکھو تو مدینہ شریف کا گنبد خضرا نظر آتا ہے، تھوڑا اس کو ترچا کرو تو کعبہ شریف نظر آتا ہے، اس طرح کی آپ نے بھی دیکھی ہوگی تصویریں. تو یہ بہرحال ایک آرٹ رہی ہے، تو یہ اس میں معاذ اللہ عورت کی تصویر اس کارڈ میں، تو اس طرح شرارتیں اس میں. خیر اگر شرعاً اس میں کوئی برائی نہ ہو اس کارڈ میں تو ایسا کارڈ دینا جائز ہے، مگر اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اصل دعوت اسلامی والا ہوں، میں دعوت اسلامی کے اور دین کی تبلیغ اور نیکی کی دعوت کے حوالے سے سوچتا ہوں. اب مثال کے طور پر اب کارڈ ہوگا کوئی 25 کا ہوگا، کوئی 50 روپے کا ہوگا، کوئی 100 روپے کا ہوگا، میرا خیال ہے بہت قیمتی قیمتی کارڈ آتے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اب یہ کہ جیسے کہ مجھے کارڈ آتے ہیں بڑے قیمتی قیمتی کارڈ، پہلے تو بہت آتے تھے، اب میں نے جب سمجھانا شروع کیا تو بہت کم ہو گئے. یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے ہزاروں روپے کے کارڈ آتے ہیں، عید کارڈ آتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح ہو. تو ابھی ہزاروں روپے کی عید کارڈ اور میری حالت، میری مصروفیات کے میں کارڈ پڑھتا نہیں، دیکھتا بھی نہیں تھا. تو ہماری تو مجلس بنی ہوئی ہے، اسلامی بھائی کھولتے تھے وہی ترکیب بناتے تھے. اب ان کے ہزاروں روپے کے کارڈ جو مجھے دیکھنے کی بھی توفیق نہیں. میرا ذہن بنتا ہے کہ ان ہزاروں روپے کے عید کارڈ کے بجائے زہر نصیب یہ اتنی رقم کے اس کی آدھی رقم کے مکتبۃ المدینہ کے رسائل کا لنگر چلا دیتے. پتہ نہیں کتنے نمازی بن جائے پڑھ کر، کتنے سنتوں کے پابند ہو جائے، کتنوں کی تقدیروں میں انقلاب ہو جائے کہ یہ رسالے پڑھ کر بعض اوقات کافروں کی اسلام آوری کی بھی خبریں ہیں نا، کہ سیٹوں کی سن کر نے، ہے نا. تو اس طرح میں تبلیغ کے حوالے سے تو میں نے دوبارہ لیے اپیل کر دی ہے کہ مجھے لوگ قیمتی کارڈز بھجواتے ہیں، اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے. کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کاموں میں صرف کی جاتی، نیز اس پر لگی ہوئی افشاں یعنی چمکدار پاؤڈر سے مزید پریشانی ہوتی. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ آپس میں بھی عید کارڈ کے بجائے آپ یہ کیسیٹیں، آڈیو کیسیٹ، ویڈیو کیسیٹ اپنی مکتب تو مدینہ کیا، اور اسی طرح رسالے، کتابیں، فیضان سنت، پردے کے بارے میں سوال جواب، وغیرہ جو اپنی کتابیں وہ تحفے میں دیجئے, یا اور سنی علماء کی کتابیں تحفے میں دیجئے. اللہ آپ کو توفیق دے تو عید مبارک میں کنزل ایمان شریف دیجئے, بہار شریف کا پورا سیٹ تحفے میں اٹھا کر پیش کر دیجئے, تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ وہ ثواب کا خزانہ ہوگا کہ کروڑوں کارڈ دے کر بھی وہ حاصل نہیں ہوگا جو آپ میرا خیال ہے 72 روپے ہدیہ کی قربانی دے کر کوئی کنزل ایمان شریف پیش کر دے گا. اسی طرح میرے آقا اعلی حضرت کا پورا فتاوی رضوی عید مبارک کے طور پہ کسی کو پیش کر دیجئے. جد الممتار عربی میں رد المحتار کی شرح ہے, یہ میرے آقا اعلی حضرت نے شرح کی ہے. الحمدللہ اس کی 3 جلدیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی, تو یہ خرید کر عید مبارک نہ علماء کرام کو پیش کر دیجیے. حنفی علماء آپ کو دل سے دعائیں دیں گے ان کو کارڈ کے بجائے. تو اس طرح کی مطلب ہے نا اعلی حضرت کی کتابیں, اپنے علماء اہل سنت کی کتابیں, یہ تحفے میں آپ بے شک عید کارڈ کے بجائے پیش کر دیجیے. ان کے در میں پلنے والا اپنا آپ جبا, ان کے در میں پلنے والا اپنا آپ جبا, کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران قصبے والے, قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کرے انشاءاللہ. ذمہ دار اسلامی بہنیں گھروں میں اجتماعات فرمائیں. ماہ ربیع النور شریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جن سے ہو سکے وہ سبز سبز پرچم ساتھ لایا کریں. لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم, لب پر ناتے رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم, دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. 11 ربیع النور شریف کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو استقبال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے غسل کیجیے. ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس, امامہ, سربند, ٹوپی, کچھئی چادر, مسواک, جیب کا رومال, چپل, تسبیح, عطر کی شیشی, ہاتھ کی گھڑی, قلم, قافلہ, پیڈ وغیرہ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نہیں لیجئے. اسلام بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو جو اشیاء ممکن ہو وہ نئی لیں. آئی نئی شب ولادت, صبح شب ولادت.

پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا. نمبر دو، رضا رب العزت عز و جل پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ولادت جو تین جھنڈے گاڑے تھے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ولادت جو تین جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں. سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا انشاءاللہ. نمبر پانچ، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ گھر گھر چراغ اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے. نمبر چھ، جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کرو انشاءاللہ. نمبر سات، ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤ انشاءاللہ. نمبر آٹھ، بارہویں رات کو اجتماع میلاد، اور نمبر نو، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں. اور نمبر دس، علماء و نمبر گیارہ صلحاء کی زیارتیں، اور نمبر بارہ، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ. نمبر تیرہ، جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان. نمبر چودہ، با وضو رہوں گا. اور نمبر پندرہ، جلوس کے دوران بھی مسجد کی نمازیں با جماعت ترک نہیں کروں گا انشاءاللہ. نمبر سولہ، حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا، یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسائل و پمفلیٹ، نیچ سنت و مرے بیانات کی آڈیو ویڈیو کی سیٹیں حسب توفیق اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ. نمبر سترہ، انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا انشاءاللہ. نمبر 18، جلوس میلاد میں حتی الوصف سارا رستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر. بخش دے ہم کو الہی بحر میلاد النبی، بخش دے ہم کو الہی بحر میلاد النبی، نہ میرا مال اسیاں سے میرا بھرپور ہے، نہ میں اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الى الله، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میرے سرکار آئے ہیں، میرے دیدار صلاة و سلام ہے